उसके बाद आने वाले जुमले का नाम रखा जाता है जजा, तो शर्त और जजा। मसलन आप कहते हैं कि इन तजदिबनी फाजदिब का, तो इसमें देखो पहले का नाम रखा जाएगा शर्त, दूसरे का नाम जजा। तो जब आप अम्मा लाएंगे तो अम्मा लाने के बाद उसके ऊपर में दाखिल करेंगे फा को। उसकी मिसाल देते हैं, देखो नॉर्मल मिसाल ये है, अलमदीनतु जमीलतुन, अलमदीनतु जमीलतुन, उसके माने आते हैं शहर खूबसूरत हैं। अलमदीना, अलमदीना के माने आते हैं यानी टाउन। और उसके बाद कहते हैं वशवारिहा दय्यिकतुन, और उसके रास्ते जो हैं वो तंग हैं। शहर तो बहुत अच्छा है लेकिन रोड जो है बहुत नैरो। जैसे आजकल हमारे मदरसे में भी कहते हैं कि अल मदरसा तो जमीलतुन, मदरसा तो बहुत खूबसूरत है, व शवारिहा दय्यिकतुन, वो तक स्टॉप के पीछे से देखो रास्ता जाता है, कितना तंग रास्ता है, जो गाड़ियाँ कान वो नहीं जा सकती हैं, व शवारिहा दय्यिकतुन। अब इसके ऊपर में दाखिल करते हैं, कहते हैं अम्मल मदीनतु फजमीलतुन, अम्मा के आने की वजह से जमीलतुन के ऊपर में क्या दाखिल किया फा को। व अम्मा शवारिहा फदय्यिकतुन, अब तर्जमा थोड़ा बदल जाएगा, अम्मल मदीनतु फजमीलतुन, बहरहाल शहर तो खूबसूरत हैं, व अम्मा शवारिहा, लेकिन उसके रास्ते फदय्यिकतुन तंग हैं। तो देखो जमीलतुन पर भी किसको दाखिल किया फा, और दय्यिकतुन के ऊपर में भी किसको दाखिल किया फा। अब आगे इसी तरीके से कहते हैं, मसलन कहते हैं अम्मा अन, पहले तो ऐसे ही हैं, अन तालिबुन फिल मदरसते वाखी तालिबुन फिल कुल्लियते, अम्मा फअन तालिबुन फिल मदरसते व अम्मा अखी फतालिबुन फिल कुल्लियते। तो तालिबुन के ऊपर में फा को दाखिल किया, और बाद में जो आया वाखी तालिबुन उसके ऊपर में भी दाखिल किया, अम्मा फअन तालिबुन फिल मदरसते व अम्मा अखी फतालिबुन फिल कुल्लियते। मैं तालिब इल्म हूँ मदरसा में, और मेरा भाई तालिब इल्म है कुल्लियतन, क्या माना कॉलेज के अंदर में, कुल्लियतन के माने कॉलेज। अंग्रेजी में कॉलेज कहते हैं, उर्दू में कॉलेज कहते हैं, लेकिन दोनों सही हैं। चलिए हामिदुन यबका फिल मंजिल, हामिद ठहरता है घर में और नबील निकलता है, व नबील यखरुजू, और नबील निकलता है लिन नुज़हते, नुज़हतुन का माने क्या बोलो, नुज़हतुन टहलने, नुज़हतुन के माने आते हैं टहलने के लिए, सैर तफरी करने के लिए, घूमने के लिए, वॉक लेने के लिए, कितने तर्जमा हो गए नुज़हतुन। अम्मा हामिदुन फयबका फिल मंज़िले व अम्मा नबीलुन फयखुरुजु लिन नुज़हते। देखो यबका उसके ऊपर में भी फा को दाखिल किया, और यखुरुजु के ऊपर में भी किसको दाखिल किया फा। तर्जमा बता दिया कि हामिद वो घर में रहता है और नबील निकलता है लिन नुज़हते, तफरी करने के लिए, घूमने के लिए, टहलने के लिए, जो भी तर्जमा करना हो। नंबर तीन, फातिमा तो कद नजहत फिल इम्तिहान, फातिमा कामयाब हो गई इम्तिहान में, व सुआदुन कद फशिलत फी है, फशिलत का क्या माना جی ہاں، اور سعاد ناکام ہو گئی اس میں، اس میں یعنی کس میں؟ امتحان میں. اب آپ کہیں گے اما فاطمہ تو فقد نجحت فی الامتحان و اما سعاد فقد فشلت فیه. سمجھ گئے؟ اس کے بعد چلو آگے. القلم غالن، قلم تو بہت مہنگا ہے، غالن کے معنی اسپینسیو، مہنگا. والدفتر رخیص، اور کاپی رخیص سستی ہیں، سستا ہونا اس کے معنی آتے ہیں چیپ ہونا. اما القلم فغالن و اما الدفتر فرخیص. ہو گیا، آگے چلو. التدريب الخامس تبادل الأسئلة والأجوبة مع زميلك. اب اس میں سوال سمجھو، سوال کیا کیا ہے، سوال سمجھاؤ بھائی محمد، کیا سوال ہے؟ تبادل الأسئلة والأجوبة، سوال اور جواب ایک دوسرے اپنے دوست کے ساتھ، سوال اور جواب کو تبادل، ایک دوسرے کو سوال اور سوال پوچھئے. ہاں، تبادل، تبادل، تبادل باب تفاعل سے آتا ہے، تو باب تفاعل سے جو آتا ہے اس میں ون وے نہیں چلتا، ٹو وے چلتا ہے. تو اس کے اندر میں تبادل کے اندر میں ایک آدمی سوال کرے گا، دوسرا آدمی جواب دے گا. تو اس میں لکھنے کا نہیں کہا ہے، بلکہ آپ عشاء کے بعد بیٹھے ہیں محمد کے ساتھ، اگزامپل عمیر ہو، اور حمزہ کے ساتھ فرحان ہو، عبدالعزیز کے ساتھ جو ہیں وہ موسیٰ ہو، اس طرح سے دو دو آدمی بیٹھے ہیں. عفان کے ساتھ یہ شیخ ہو وینکوور والے، وہ دونوں آپس کے اندر میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی سوال کریں، دوسرا آدمی اس کا کیا دیں، جواب دیں. تو کہتے ہیں تبادل الاسئلت والاجوبت، سوال اور جواب کا مذاکرہ کر یا سوال اور جواب کی تکرار کر، مع زمیل کا تیرے ساتھی کے ساتھ. زمیل، زمیل کا معنی کیا بھائی ہاشم؟ ساتھی. ہاں، اور اس کی جمع کیا آتی ہے؟ زملہ. ہاں، زمیل اس کے معنی آتے ہیں ساتھی، اور اس کی جمع آتی ہے زملاء. عربی انجمن میں یہ جملہ بہت استعمال کرتے ہیں، زملائی الکرام و اخوتی الکرماء، السلام علیکم، حدیثی معکم فی ہذہ المناسبۃ الطیبہ حول الموضوع محمد رسول اللہ باذن اللہ بعشرۃ دقائق. پھر 10 منٹ عربی کے اندر میں تقریر کروں، کما خطب شیخنا من وینکوور. جی، تو اس کا نام رکھا جاتا ہے تبادل، سوال اور جواب کی تکرار کرو، مع زمیل کا اپنے ساتھی کے ساتھ. یہ تو جو عبارت ہیں وہ بتایا کہ تبادل کا کیا معنی تھا، سمجھ گئے کیا مطلب تبادل کا؟ اسے فل ٹرانسلیٹ. جی محمد، پورا ترجمہ کرو. سوال اور جواب کا تکرار کرو اپنے دوست کے ساتھ. ہاں، تو اس کو آپ انگریزی میں کہو. ہاں، اپنے ساتھی کے ساتھ کوشچن اینڈ آنسر کی تکرار کرو. اب آگے چلو، آگے چلو. میں سوال، ہاں پڑھو نا. ما موقفك من الكفار؟ ہاں، یہ سوال ہیں، تم عبدالعزیز سے کرو. جی ہاں، تم صحیح بیٹھو عبدالعزیز. ہاں، تو اس میں سوال ہیں ما موقفك من الكفار. جی عفان، اس کا مطلب سمجھاؤ. ما موقفك من الكفار، سوال سمجھے آپ؟ جی آپ سمجھ گئے سوال؟ جی بتاؤ آپ کیا تو آپ کیا سلوک کرو گے کفاروں کے ساتھ؟ ما موقفوں کا، آپ کا کیا طریقہ ہے، آپ کی رائے کیا ہے، آپ کا اوپینین کیا ہے، یا آپ کا طریقہ کیا ہے؟ مع من الکفار، کفار کے ساتھ یا کفار کے مقابل؟ اگر تمہارے سامنے کوئی کافر آ جائیں تو آپ کیا کریں گے، یہ مطلب؟ تو یہ تو سوال ہے نا، اب اس کا جواب آپ کو دینے کا، تو جواب میں کہنے کا موقفی مع الکفار الشدت علیہم، کہ میرا طریقہ کافروں کے ساتھ سختی کرنا ان کے ساتھ، موقفی مع الکفار الشدت علیہم لا فی کل وقت ولیکن فی وقت الحرب، ہر وقت نہیں، لڑائی کا موقع ہو تب، یہ تھوڑا ہے کہ ابھی تم لہائی میں جاؤ ڈنڈے سے سب کو مارو، نہیں ایسا نہیں، بات سمجھنے کی ہو گیا یہ دیکھو، تو میں نے آپ نے سوال کیا، میں نے جواب دیا کہ موقفی، موقفی کے معنی میرا موقف، میرا طریقہ مع الکفار کافروں کے ساتھ، الشدت علیہم ان کے اوپر میں سختی کرنا، فی حالت الحرب لا فی کل وقت، لڑائی کے وقت نہ کے ہر وقت. آگے چلو. کیف اتخذ الصحابۃ موقفهم من المسلمین والکفار؟ دیکھو ایک ہی سوال ہے، ایک ہی، لیکن جب کوئی کتاب سکھانا ہونا تو اگین اینڈ اگین ریپیٹ سیم کوئسچن، ڈفرنس وے، کیوں ایسا کرتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں محمد؟ کیوں عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو، فرحان کیا کہتے ہیں عربی میں بولو؟ اذا تکرر تقرر، کہ جب بار بار کہیں گے تو دماغ کے اندر میں بیٹھ جائے گا. اب دیکھو کہتے ہیں کیف اتخذ الصحابۃ موقفهم، کیف اتخذ الصحابۃ موقفهم، موقف کا ترجمہ میں نے بتا دیا، طریقہ، کیا طریقہ اختیار کیا صحابہ کرام نے مسلمانوں کے ساتھ اور کافروں کے ساتھ؟ وہ بھائی پڑھ لیا کئی مرتبہ، جواب واضح ہیں، موقف الصحابۃ من المؤمنین الرحماء بینہم ومن الکافرین اشداء علیہم، سمجھ گئے؟ موقف الصحابۃ من المؤمنین الرحماء بینہم ومن الکافرین الاشداء علیہم، سمجھ گئے عمر؟ ہاں، لیکن چونکہ آپ تکرار کریں گے انشاءاللہ تعالی عشاء کے بعد، تو تکرار کرتے وقت اپنے ساتھی کے ساتھ بیٹھ کے اس کو لکھ بھی لو، اس کو لکھ بھی لو، یعنی سوال تو آپ کو لکھنا نہیں ہے، کیا لکھنا ہے؟ جواب، اور دو منٹ کا کام ہے اور اس میں فائدہ بھی ہے تمہارا لکھنے کا. آگے چلو. من یتبع موسی علیہ السلام والکتاب الذی انزل علیہ، یہ کتنا آسان سوال ہے، کتنا آسان سوال ہے. من یتبع موسی علیہ السلام، ان الیہود یتبعون موسی علیہ السلام والکتاب الذی انزل علیہ فہو التوراۃ، ہو گیا جواب؟ بولو محمد، جواب بولو. ان الیہود یتبع موسی علیہ السلام، یتبع کیسا کہیں گے؟ تم نے قاعدہ پڑھا نحو میں کہ فائل اگر پہلے آیا ہو، فائل اگر ضمیر ہو تو فعل اور فائل میں مطابقت ہوتی ہے. ان الیہود یتبعون موسی علیہ السلام والکتاب الذی انزل علیہ التوراۃ، ہو التوراۃ، تاکہ تاکید ہو جائیں، ان الیہود یتبعون موسی علیہ الصلاۃ والسلام والكتاب الذي انزل عليه فهو التوراة. چلیے آگے. من يتبع عيسى عليه السلام والكتاب الذي انزل عليه. ان النصارى يتبعون عيسى عليه السلام والكتاب الذي انزل عليه فهو الانجيل. چلیے آگے. لماذا شبه الصحابة رضي الله عنهم بالزرع في الانجيل؟ بالزرع جی في الانجيل. ہاں کہتے ہیں لماذا شبہ الصحابۃ رضی اللہ عنہم بالزرع فی الانجیل. تو وہ ہم نے بتا دیا کہ قلت عددہم و کثرتہم, اس کو کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی؟ کھیتی کے ساتھ. تو اب آپ یہاں کہیں گے شبہ الصحابۃ رضی اللہ عنہم بالزرع فی الانجیل لقلتهم وكثرتهم. کیا مطلب؟ یعنی كانوا قليلين في البداية وصاروا كثيرين في النهاية. ابتدا کے اندر میں وہ تھوڑے تھے اور بعد میں وہ کیا ہو گئے؟ زیادہ ہو گئے. آگے چل. التدريب الثالث لخص معنى الآتي معنى الآيات في ثلاث فقرات في دفترك. ہاں ترجمہ بتاؤ بھائی حمزہ اس کا. تدریب السادسوں میں سوال کیا ہے وہ بتاؤ عبدالعزیز. پہلے سوال سمجھو نا بھائی, سوال بتاؤ. نہیں تو اندر دیکھو تو صحیح, تم غور تو کرو. تم نے دیکھا تو کچھ نہیں اور کہا کہ نہیں سمجھنا ہے. ارے غور کرو اس میں, سارا سبق پڑھ لیا آپ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آیا. کہتے کہتے سمجھ میں نہیں آیا. بتاؤ بھائی حمزہ, تم بتاؤ بھائی. وہ آزاد بل والے ملک صاحب, کیا سوال پوچھا میں نے؟ ابھی ہم کہاں پڑھ رہے ہیں؟ ابھی ہم پڑھ کہاں رہے ہیں بھائی؟ تو پڑھو نا, کیا ہے؟ عبادت پڑھو. کہاں ہے؟ لاؤ ان کی کتاب, لاؤ یہاں میرے پاس. رضوان کتاب نہیں, آپ لاؤ رضوان. ہاں ان کو بتاؤ کون سی تمرین ہے. جی کہاں ہے پڑھو نا. پڑھو پڑھو جلدی سے. ارے پہلے سے پڑھو نا. پہلا لفظ کیا ہے؟ ارے بھائی جب کوئی طالب علم پڑھے تو آپ کو دھیان سے سننے کا. تم پڑھو عبارت دوبارہ. لخص معنى الآيات في ثلاث فقرات في دفترك. ہاں تم بتاؤ کیا سوال ہے اس میں. یہ آیت کریمہ کا تین پیراگراف میں خلاصہ کریں. کہاں؟ اپنی کاپی میں. تو یہ لکھنا ہے اس میں. کہتے ہیں لخص, تلخیص کے معنی کیا آتے ہیں؟ خلاصہ کرنا. جو آیتیں ہم نے پڑھی ان آیتوں کا خلاصہ لکھو. فی ثلاث فقرات, تین لائن کے اندر میں, صرف تین لائن میں, چار لائن میں, پانچ لائن میں. فی دفتر کا تمہاری کاپی میں, دفتر کے معنی کاپی. اب آپ پوچھیں گے کیسے لکھیں ہم, تو کل تو انگریزی میں بتائیں گے بھوجا. میں آپ کو لکھنے کا کہ سورہ فتح کی آیت کریمہ, ابھی میں نے دیکھا نہیں, چیک نہیں کیا کہ آیت نمبر کیا ہے, وہ تو قرآن سے پتہ چلے گا. تو اس میں لکھنے کا کہ سورہ فتح کی اس آیت کریمہ میں چند باتیں بتائی گئی ہیں. اس کے بعد لکھو نمبر ایک. نمبر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بتلایا محمد الرسول اللہ. ایک دوسرے نمبر پر کہو کہ اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام کی وہ صفات جو تورات کے اندر میں آئی ہیں وہ بتائی ہے, اور تورات میں صحابہ کرام کی صفات کیا ہیں. تو اس میں پہلے نمبر پر بتایا کہ وہ کافروں کے ساتھ سخت ہوتے ہیں لڑائی کے موقع پر. نمبر ایک, تمام حالتوں کے اندر میں مسلمانوں کے ساتھ رحم کرنے والے. تیسرے نمبر پر بتایا کہ بہت زیادہ رکوع کرنے والے, بہت زیادہ سجدہ کرنے والے, عبادتوں کے نشان ان کے چہرے کے اوپر میں ہیں. اور اس کے بعد چھٹے نمبر پر بتاؤ متعاطفون, ایک دوسرے پر نرمی کرنے والے. متراحمون, رحم کرنے والے, ایک دوسرے کی کیا کرنے والے, مدد کرنے والے. اور انجیل میں بھی ان کی صفات بتائی گئی کہ وہ تعداد کے اعتماد شروع کے اندر میں کم تھے, بعد میں زیادہ ہو گئے. جیسے کھیتی شروع کے اندر میں کم ہوتی ہیں اور بعد میں کیا ہو جاتی ہیں, زیادہ. بس ہو گیا, اس کو تم انگریزی میں کہو کل. لیکن یہاں لکھا ہے فی دفتر. تو پچھلے سال ایک طالب علم سے کہا کہ بھائی فی دفتر کا, اپنے دفتر میں. تو وہ اپنی کاپی لے کے گیا اور حافظ بشیر کے پاس بیٹھ گیا, وہاں بیٹھ کے لکھنے لگا. تو حافظ بشیر نے کہا یہ کیا ہوا, کہہ رہے ہماری کتاب میں آیا ہے کہ یہ کاپی دفتر میں لکھ رہا. تو تم دفتر میں مت جانا اللہ کے بندے. دفتر کے معنی کیا آتے ہیں, کاپی, یعنی دار المطالعہ میں بیٹھ کر کے کاپی میں لکھو. وہ تو گیا اور اس نے دفتر میں وال پہ لکھا, سمجھے فہد, آپ کو معلوم ہے نا وہ طالب علم, وہ آپ گئے تھے نا شاید. ہاں وہ فہد نے دوسرے کوئی طالب علم. چلو تو تدریب اجرا بھی آؤ, میں نے سمجھا دی اس کو تو نہیں لکھنا ہے پڑھنا ہے. تدریب الخامس, اس کا آپس کے اندر میں کیا کرنا ہے, مذاکرہ. البتہ تدریب السادس آپ کو لکھنا ہے. تو سادس کو لکھنا ہے اور ثانی اور سادس. کل تین تمرینیں تمہاری کاپی میں ہونی چاہیے, سمجھ گئے. آگے چلو بچے, چلو اللہ کا احسان ہے کہ ہمارا ایک سبق پورا. لیکن یہ ایک سبق کو تم ایسا سمجھو, ایسا سمجھو کہ عید کی چھٹی میں جب تم گھر پہ جاؤ اور تم سے اگر کوئی جمعہ کا بیان کرنے کا کہیں تو یہ پہلا سبق آپ جمعہ کے بیان میں بیان کر دو. صرف سمجھنا کافی نہیں, آپ ایسا سمجھو کہ دوسرے کو بھی کیا کر سکو, سمجھا سکو. نہیں سمجھے جی, اب آگے چلو بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں یہ سبق ہو گیا نا, کل میں کافی دیکھوں گا بھائی. اب تمہارا کام یہ کہ میں نے پڑھا دیا, جو کام میں کہوں وہ آپ کو کرنے کا. پھر کل اگر آپ کام کر کے نہیں آئیں گے خاموخہ کے لیے مجھے غصہ ہونا پڑے گا. تو تم کوشش کرو کہ ہمارا سال سافٹ ویئر ختم ہو جائے, کہ استاذ کو کوئی تکلیف نہ ہو اور طالب علموں کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو. یہ آزاد بن والے مولانا کا نام کیا ہے؟ اسماعیل. تم انڈیا سے ہو؟ لیکن اصل کہاں کے ہو, کون سی جگہ؟ ہاں اور بھروچ میں تو سارے نیک لوگ رہتے ہیں. میں نے پورے بھروچ کو دیکھا ہے. بھروچ تو میرے گاؤں سے 15 کلومیٹر دور ہے, 15 کلومیٹر. اور میں ہر سال جاتا ہوں کہ میرے استاد وہاں رہتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ بھروچ کی ہر گلی میں اونلی پائس پیپل, وہاں کوئی خراب آدمی ہے ہی نہیں. مجھے لوگ دنیا میں پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہارے دارالعلوم زکریہ کے طلبہ کیسے ہیں. میں نے کہا تم عجیب آدمی ہو, یہ کوئی پوچھنے کی بات نہیں, سب عبداللہ بن عباس عبداللہ بن مسعود کی طرح ہے. تم دارالعلوم زکریہ کو اگر دیکھو نا تو تم کو یاد آئے گا کہ وہ اللہ کے نبی کے زمانے کے صفہ کے جو طلبہ تھے وہ ہیں. تو وہ مجھے کہتے ہیں یہ مولانا جوکنگ, آئی ناٹ جوکنگ بھائی, ٹاکنگ. میں کہا ہمارے یہاں نیک کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. उनके कमरों में तुम जाओ तो तुमको ऐसा मालूम होगा कि इस कमरे में तो हसन बसरी रहते हैं। फिर पूछते हैं कि वो तुम्हारे यहाँ पड़ोस में लड़कियों का मदरसा है वो कैसे? अरे ला तसाल, वहाँ तो आयशा खदीजा फातिमा बसरिया के अलावा कोई है ही नहीं। वो मुझे कहते हैं कि अच्छा हमको किसी ने बताया नहीं कि तुम्हारे मदरसे में इतने अच्छे लोग रहते हैं, अब मैं अपने बच्चे को भी आपके यहाँ भेजूंगा। और भरूच में तो सब नेक लोग रहते हैं, मालूम नहीं तुम कैसे क्लास में सो रहे हो। तुम भी नेक बन जाओ, ठीक है, कहो इंशाल्लाह। नहीं उनको कहने दो ना इंशाल्लाह, तुम अजीब आदमी निकाह इनको करना ये कहता है। वो भरूच वाले मौत साहब से कहो इंशाल्लाह भी दिल से कहो जी। आगे चलो भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमल मुमिनून इख्वतुन। हाँ, देखो ये दूसरा सबक है। दूसरे सबक में पहला काम ये है कि तीन